Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı. Yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Allah subhanahu ve teala ayeti kerimesinde de bildirdiği gibi ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım. Yani bizim yaratılış gayemiz bizden sudur eden her söz, bizden sudur eden her düşünce, bizden sudur eden her amelde Allah Azze ve Celle'yi ululamak üzere gönderilen insanlarız. Yani kuluz. Yani Allah Azze ve Celle'nin razı olduğu ve bizi birçok hal ve hareketle donatıp gönderdiği fıtrat üzerine olan insanlarız. Allah Subhanahu ve Teala kardeşlerim bizleri öyle bir teçhizatlandırıp gönderiyor ki iyiyi ve kötüyü ayırt edecek haslet veriyor ama helal ve haramı ayırt edecek haslet vermiyor. Onu öğretecek aramızdan içimizden seçtiği nebilerle, resullerle ne yapıyor? Eğitiyor, öğretiyor. Yani fıtri hasletlerde biz bir uyarıcıya, bir nebiye ihtiyaç duymuyoruz ama Allah Azze ve Celle'ye karşı yerine getirmemiz gereken emir ve nehilerde biz bir öğreticiye, bir uyarıcıya muhtacız, ihtiyacımız var. Eğer şayet böyle olmamış olsaydı ki Kur'an tarihine de baktığımızda o helak olan fırkaların başına gelenlere baktığımızda hep fıtri hasletlerin peşinden giderek bir şeyleri algılamaları ve onların başına gelen de hep bunların yüzünde olmuştur. Kimi Allah'ı sever gibi birilerini sevmişler, kimi Allah'tan korkar gibi bir şeylerden korkmuşlar, kimi Allah'tan ister gibi birilerinden istemişler, kimi de Allah'a sığınır gibi ona sığınmışlar, kimi adak adamış, kimi birçok kurbanlar kesmiş, kimi birçok şeyler yapmış. Bunlar da gösteriyor ki kardeşlerim, demek ki Allah'ın bizi hazırlayıp donattığı bu hal ve hareketlerin gönderilen Resul ve Nebiler tarafından terbiye edilmesi gerekiyor. Yani bu terbiyeyi anlayabilmek için vahiyden haberdar olmamız gerekiyor. Düşünün Allah Azze ve Celle göndermiş olduğu Resulleri göndermiş olduğu vahide çeşitli şekillerde, türlü türlü hallerde bize ne yapıyor? Manzaralar sunuyor. Bakın işte Adem, bakın Nuh, bakın Salih, bakın Lut, bakın İbrahim, bakın İsa, bakın Musa, bakın Davut, bakın Süleyman diyerek hepsinin de hayatını şöyle Kur'an'da okumuşsanız gözünüzün önünden şöyle bir geçirdiğinizde hepsinin hayatında belli bir cüzlerin ön plana çıktığını görüyorsunuz. Kiminde zenginlik, kiminde hastalık, kiminde fakirlik, kiminin canına kıyılmış, kimi dövülmüş, kimi sürülmüş. Yani hepsinin başına gelen çok çok değişik neler var, hal ve hareketler var. Ve bizde de sudur eden bu fıtri hasletlerin hepsinin ayrı bir cüzü orada ne yapılmış, işlenmiş ve onlar bize bir eğitim parçası olarak önümüze ne yapmış? Sunulmuş. Yani onların başına gelen her şey bizim de muhakkak kul olmamız hasebiyle ne yapar? Gelebilir. Ve onların başına iyi şeyler geldiği gibi kötü şeyler de gelmiş. Ama kardeşlerim, birincisi demek ki fıtri hasletler Allah'ın sadece bize vermiş olduğu nimetleri anlamaya yarıyor. Yani buna idrak diyoruz biz. Geçmiş dersleri de aklımıza getirirsek. Demek ki birinci yakaladığımız neymiş? İdrak, yani akıl etme. Mükellefiyetin de zaten birinci şartı nedir? Budur. İkincisi ise bu idrak ettiğimiz, akıl ettiğimiz şeylerin vahiy tarafından terbiye edilmesi. Gelin Nuh'un kavmine gidelim. Eskiden insanlar tek bir ümmetti. Nuh'un kavminde ise ilk şirk vuku buldu. Şirkin vuku buluş şekline baktığımızda ölen salih insanları aracı kılmaz. Fıtri mi tevhidi mi? Hangisi? Fıtrat olarak çok hoş bir şey. Ve zaten 950 sene Nuh Aleyhisselam onlara bunu anlatamamışsa demek ki artık ne kadar akli bakılıyor fıtri. Sen de bizim gibi bir insansın diyor Nuh'a. Yani sen de yatar kalkar, yer içersin tipinde yaklaşılıyor. Ama düşünün biz bir insana davet ederken, tebliğ ederken kaç kere gider ederiz? Ne kadar sabrederiz? Nuh Aleyhisselam kaç sene davet etmiş? Bakın bunu almanız gerekiyor. Buradan alacağınız davette sabırdır. Bütün peygamberlerin ön plana çıkan birinci hasleti davettir kardeşlerim. Yani onlar gelin Allah'ın indirmiş olduğu dini yaşayın. Allah'a ibadetlerinizde hiçbir zaman şirk koşmayın. Yani muvahhid olun, tevhid ehli olun diye bütün peygamberler istisnasız ne yapmışlar? Bu kelimenin üzerinde durmuşlar. Bu kelimenin yücelmesi için ellerinden gelen her şeyi, nefisleri, canları da ortaya koyarak bunu ne yapmışlar? Yapmışlar. Birinci vazifemiz kardeşlerim, peygamberlerde bunu yakalama ve bizim de birinci düsturumuz her ne olursa olsun. Bir yerden kovulma, azarlanma, dışlanma, alay edilme veya arkamızdan işte şucu bucudur diye ne olursa olsun konuşulsa bile tevhid kelimesinin azizliğini koruma ve tevhidin hakim olması için her ortamda tevhidi gündeme getirmek zorundayız. Ki bütün peygamberlerin görevi buysa bu noktada şöyle tekrar geriye dönelim. Bütün peygamberler aynı zamanda kul değil mi? Eğer bir kul olarak birisi tevhidin hakimiyeti için çalışma mecburiyetindeyse o zaman bizler neyin mecburiyetindeyiz? Peygamber mi olmamız gerekiyor tevhidin mücadelesi için? Değil. Demek ki aynı zamanda onlar kulsa biz de kuluz. Onlar bundan mükellefse biz de mükellefiz. Ve her kim bir münker gördüğünde onu izale etsin diyor. Bakın bir peygamber bir yerde bir şey gördüğünde hemen müdahale ediyor da bir insan olarak ve din ta bize kadar geliyor da biz bir münker gördüğümüzde neden sineye çekiliyoruz, neden kalbden buğuz ediyoruz, belki o da kalmıyor. Bakın din yozlaşarak gittiği gibi bidat ehli bugün apaçık her tarafta davetini yapıyor ihlasla çünkü küfür bundan rahatsızlık duymaz. Hak ehli olan insan davetini küfür ehli, bidat ehli gibi yapmıyor. Neden? Allah'tan en çok o mu korkar? Hak ehli mi korkar? Düşünün, eğer yalnızlıksa, korku alameti ise İbrahim Aleyhisselam yeryüzünde tek başına bir inanan insan olmasına rağmen hiç korkmadan hem de putlarına kadar gitti kırdı. Doğru mu? Düşünün, bir insan çıkamasa çıkamasa kimin yanına çıkamaz? Benim yerime geçer korkusuyla yeni doğan erkek çocukları dahi hiç acımadan doğratan bir insanın karşısına çıkan kim? Musa Aleyhisselam. Hiç çıkamasa çıkamasa bir insan kimin karşısına çıkamaz? Ama buna rağmen Allah'tan aldığı emirle ne yapıyor? Firavun'a git, o azdı. Öyle bir despot olmasına rağmen ona git yumuşak davran. Ola ki anlar diyerek Allah Azze ve Celle'nin vermiş olduğu emri ne yapıyor? Musa Aleyhisselam harfiyen yerine getiriyor. Kardeşlerim, burada dikkatinizi çekmek istediğim nokta şu. Aynı zamanda fıtri hasletlerini alıp onların hasletiyle hasletlenmek olduğu gibi Allah Subhanahu ve Teala insanların içinde yarattığı insanların içinde hepsinin ağzıyla bize hitap etmez. İşlerinden seçtiği Nebi, Resul uyarıcıları onlara gönderdiği melekler vasıtasıyla onları eğitir ve eğittiği o insanlar da bize Allah'tan almış oldukları emirleri ne yapar? Nakleder. Yani yeryüzünde Allah'ın eminleri onlardır. Bizim yeryüzündeki insanların içinde alacağımız, güveneceğimiz, sözünü tutacağımız, bu Allah'ın sözüdür diyeceğimiz sadece insanlar kimmiş? Resuller. Resullerin dışında bu Allah'ın sözüdür diyeceğimiz hiç kimse nedir? Yoktur. Bunun da sebebi, düşünün, birçok olayları anlatırken bazen İbn Ömer'in misalini veririz. İbn Ömer, İbn Abbas'a gelip temettü haccından soruyor. Yani haccın menasikinden, rükünlerinden. Yani namazın nasıl farzı, tatavusu, cenazesi, bayramı olduğu gibi haccın da rükünleri vardır. Temettüydü, kırandı, ifrattı gibi. İbn Abbas diyor ki peygamber yapmıştır diyor. İbn Ömer diyor ki ya ama diyor Halife Ebu Bekir yasakladı. Ömer yasakladı babam Ömer diyor. Ben sana Allah Resulü yapmış diyor. Sense diyor bunu babam yasakladı diyorsun diyor. Ben senin başına taş yağmasından korkarım diyor. Ama bakın kardeşlerim, bir gün Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz davet ediyor. Bir bedevi geliyor. Elinde ölmüş bir keler öldürdü. Önüne atıyor peygamberin. Sen bir yalancısın diyor. Eğer sen doğruysan diyor, şu keler diyor senin peygamber olduğunu söyler, ben de inanırım diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kelere dönüyor, ben kimim diyor. Ölü olan keler Allah'ın takdir ettiği şekilde kendisini hamd ediyor. Uzun uzun hamdtan sonra sen Allah'ın diyor, o ulu Allah'ın Resulüsün, ben sana iman ettim diyor. Bedevi bakıyor, keler konuşuyor, bakıyor. Bu ancak bir büyücüdür. Büyülemekten başka bir iş yapmaz. Çekip gidiyor. Aleyhissalatü Vesselam diyor ki eğer diyor Ebu Bekir ve Ömer burada olsaydı bunu tasdiklerlerdi diyor. Rivayetlere bakıyorsunuz. Ebu Bekir ve Ömer girdik. Ebu Bekir ve Ömer çıktı. Veyahut Aleyhissalatü Vesselam benden sonra Raşid halifelerime uyun derken bunları işaret ediyor. Ama bakın İbn Abbas ne diyor? Ben sana peygamber yapmış diyorum. Sense babam Ömer, Halife Ebu Bekir yasakladı diyorsun diyor. Yine Ömer İbn Hattab'ın zamanında, Allah onlardan razı olsun, içki içen o kadar çoğalıyor ki hattı 40 sopadan 80'e çıkarıyor. Ali geliyor sopa atarken birine, 40 birinciyi vur. Bu adam ölsün. Vallahi seni şurada diyor. Bu adama karşılık kısas yaptırır diyor. Ömer hemen vazgeçiyor. Şimdi demek ki onlara uyma bu tip değil. Öyleyse nasıl? Bakın diğer derslerde de hatırlarsınız. Peygamber Aleyhisselam'ın Miraç'a çıktığında hemen Mekke müşrikleri ona en iyi destek veren, kol kanat gelen ve onun davetinde yardımcı olan sağ kolu vazifesindeki Ebu Bekir'e geliyorlar. Bak senin akıllı dediğin, biz deli diyorduk sen inanmıyordun. Biz büyücü diyorduk sen inanmıyordun. Yani onun aklını çelecek her türlü cümleyi ne yapıyorlar? Söylüyorlar. Bak artık yeri bıraktı göğe çıktığını söylüyorlar. Yani kendileri inanmadığı gibi o cümleleri bir okusanız İnanmadıklarını o kadar saf dillen söylüyorlar ki şok olursunuz. Çünkü onlar yalanı bile kendilerine yakıştıramadıkları gibi bir başkasına da yakıştıramıyorlar. İftiraya geldiğinde söylüyorlar. Ebu Bekir ne diyor? Hiç düşünmeden arkadaşıyla alakalı söylenen sözü ne yapıyor? Anında kabul ediyor. Bakın demek ki yeryüzünde Allah'ın emin olunduğu insanların sözü böyle kabul edilirmiş. Şeksiz ve şüphesiz kabul ettiğinde böyle imana sahip oluyorsun. Ve akabinde Ebu Bekir için hemen Allah'ın emri geliyor. O cehennemden azatlıdır diyor. Demek ki biz müminlere de inananlara da onların iman ettiği gibi, yani şurada Allah'tan ve Resul'den gelen bir şeyde şek ve şüphe duymadan olduğu gibi önce kabul gerekiyor. Bakın, yakalamanız gereken nokta bu. İkinci husussa, Ebu Bekir bir Ömer bile olsa, bir şey emretse dahi Allah'ın ve Resul'ünün sözü değilse, onlar bile bizim indimizde nedir? Kabul değildir. Düşünün, Ayşe annemiz diyor ki, ben diyor müminlerin diyor annesiyim diyor. Ben yeryüzünün neresine gidersem gideyim, ben seferi değilim, mukimim diyor. Kimi bağlar bu söz? Ömer geliyor, ey Allah'ın Resulü, Allah diyor bize yeryüzünü emin kıldı. Korku yok artık. Biz diyor niye namazları kısaltıyoruz? Ya niye tam kılmıyoruz? Ya Ömer diyor, bu Allah'ın size bir sadakasıdır diyor. Bunu böylece kabul edinemi diyor. Demek ki bu Allah'ın bize neymiş? Sadakasıymış. Sen istediğin kadar yeryüzünde muhkim olmadığını söyle. Bu seni bağlar. Bizim için Allah'ın ve onun razı olduğu yeryüzündeki emininin sözü neymiş? Yeterlidir. Onun dışında yine Ebu Hureyre, Allah kendisine rahmet etsin, abdest alırken birisi kendini izliyor. İzlediğini görünce ona ne diyor? Eğer beni izlediğini görseydim abdesti şuraya kadar alırdım. Ama o ne yapıyor? Ta omuzlarına kadar komple yıkıyor kolunu yıkarken. O da neden böyle yapıyorsun diye sorduğunda, orada diyor alınları sekili, dizleri sekili, yani ben sizi abdest izinizden, namaz izinizden tanıyacağım. Yani ayeti, hadisi var ya. Buna binaen ben de nurumu çoğaltıyorum diyor. Bu nasıl? Peygamberin sözü mü? Değil. Onun yorumu. O ona ait. Enes'e soruyorlar, ayakta su içme nedir? Haramdır. Peygamber diyor yasakladı. Peki yemek yeme, o ondan da şerlidir diyor. Bu kimin sözü? Enes'in sözü. O onu bağlar. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a geldiklerinde bu senin sözün mü vahiy mi diye soruyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz eğer dünyalık bir mesele ise benim görüşüm, reyim böyledir diyor. Sahabe de bunun üzerine söz söylüyor. Vahiy dediğinde onlar ne yapıyor? Aynen Hudeybiye anlaşmasında olduğu gibi Ömer gelip Allah Resulü'ne ne diyor? Allah hak değil mi diyor? Evet diyor. Bu İslam hak değil mi diyor? Evet diyor. Bak sorduğu sorulara bak. Sen diyor o hakkın Resulü değil misin diyor? Evet diyor. Niye anlaşmayı imzalıyorsun diyor. Ya ne kadar kızıyor. Yani ölüm hak, cennet hak, cehennem hak. Biz yola çıkmışız, ölmeye çıkmışız. Sense diyor anlaşma yapıyorsun. Yani bu ne? Hak olan bir şey neden korsun diyor. Allah Resulü sükut ediyor. Ömer hıncını alamıyor, Ebu Bekir'e gidiyor. Aynı soruları Ebu Bekir'e de soruyor. Ebu Bekir de sükut edince daha sonra hemen yaşmağını yüzüne indiriyor. Ben diyor karşı geldim, herhalde bela üzerime gelecek diye korkuyor oturuyor. Anladım ki diyor vahiyle Resul'a böyle bildirildi diyor. Düşünün, Hudeybiye anlaşmasını şöyle bir okuyun. Görünen o anlaşma aslında Müslümanlara çok zarar verici gibi bir anlaşma. Ama İslam'ın günümüze kadar gelmesine sebep olan bir anlaşma. O 10 senelik zarfta bir Ebu Cendel vakası ortaya çıktı. Müslümanlar ne yaptı? Gerilla savaşı yaptı. Bak bugün sünnet oldu. Devleti bile yokken, emiri bile yokken, emirden izin bile almadan gerilla savaşının caizliği çıktı. Bak. Onun dışında davet her yerde ne oldu? Sulh olduğu için, savaş olmadığı için her yere insanlar gidip gelmeye başladı. Sırf din üzerine savaşan toplulukların içinde akrabalık bağı kesilmişti. İnsanların birbirine gidip gelmeleri oldu. Bugün düşünün, Ebu Sufyan o günlerde Medine'ye Ümmü Habibe'ye, kızını ziyarete geliyor. Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımı olur. Hemen yatağı topluyor. Buraya pis olan oturamaz diyor. Bakın, mümine olan bir kadının müşrik olan bir babasına bile davrandığı şekli biz burada öğreniyoruz. Yine müminlerin annesine, birisinin anası, müşrik olan annesi hasretine dayanamayarak ziyaretine geldiğinde hemen müminlerin annesi aleyhissalatü vesselam Efendimizin yanına gelerek benim müşrik olan annem Mekke'den hasretime dayanamayarak yanıma geldi. Onu kabul edeyim mi? Ona ikramda bulunayım mı? Getirdiği yiyeceği yiyeyim mi soruyor. Bakın bunları biz okumasak bunların cevabını nereden öğreneceğiz? Yani Allah'ın yeryüzündeki emininin sözleri bizim için neymiş? Şeksiz ve şüphesiz kabulü gerektiriyor. Ama bakın bir seferdeyken birinin kafasına taş geliyor. Yarılıyor. Akabinde ihtilam oluyor. Ve namazın vakti geldiğinde bana ruhsat yok mu diye soru soruyor. Sahabeler hayır sen gusletmen gerekir diyor. Ve adam gusledince beynine su gidiyor ve hemen ölüyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz oraya geldiğinde durumu anlayınca onu öldürdüler diyor. Allah da onları öldürsün. Cahilliğin şifası sormaktır diyor. Sorsalar diye. O oraya bir bez koyar, geri yanını yıkar, orayı mest ederdi, o da ona ne yapardı? Yeterdi. Bakın, kendi sahabesine bu sözü kullanıyor mu? Onlara beddua mı bu? Hayır. Kıyamete kadar gelecek bütün insanlara bu bir nasihattır. Demek ki söz Allah'ın sözü olacak. Söz demek ki onun, Resul'ün sözü olacak. Onun ikisinin üzerine hiçbir söz ne yapmayacak? Bina etmeyecek. İşte akidede bu temel bir taştır kardeşlerim. Allah'ın ve Resul'ün sözünün üzerine hiçbir söz bina edilmez, hiçbir söz de ne yapılmaz? Çıkarılmaz. Ne o ayrı alınır, ne o ayrı alınır. İkisi bir bütün olarak ele alındığında, Ebu Bekir'in tasdiki gibi ele alındığında, sahabenin rivayet ettiği gibi ele alındığında, yorumunu kattığı gibi değil. İşte bu bizim menhecimizdir. Yani buna selefül menheç deniyor. Selefin menheci Allah'ın ve Resul'ünün sözünün üzerine söz bina etmemedir. Allah'ın ve Resul'ünün indirmiş olduğu hükümlerde şek ve şüphe duymama. Olduğu gibi kabul etme, olduğu gibi alma. Yaşamama değil bakın. O ayrı bir vaka. Onun için Allah'ın ayetlerini, Resul'ün sünnetini ele aldığımızda, her sözü duyduğumuzda şek ve şüphe duyabilirsiniz. Açın, geçen haftaki o arkadaşın bana ilk sorduğu ayeti hatırlayacak olursanız, hiçbir Resul, hiçbir Nebi olmasın ki, bir şey söylemek istediğinde, iblis onun diline dolaştırıp, o kelimeyi değiştirmeye çalışmasın. Düşünün kardeşlerim, bir Resul'a, bir Nebi'ye iblis bunu yaparsa bizlere neler yapmaz? Bir peygamberin dilindeki kelimeyi değiştirmeye çalışırsa sana neler yapmaz? Onun için burada uyanıklık olacak. Yani şeytanın seninle oynamasına hiçbir zaman müsaade ne yapmayacaksın? Etmeyeceksin. Şimdi akideden tekrar imana bir dönelim. Her zaman şu sözü benden duymuşsunuzdur. İman, tevhidin zeminidir. Tevhid, imanın zeminidir. Bakın burada şu açılımını yakalamanız gerekir. Biz imanı ele aldığımızda anlatırken, kalp tasdik edecek, dil ikrar edecek, azalar ne yapacak? Gösterecek. Ebu Bekir neyinle tasdik etti? Şek şüphe duydu mu? İmanda bir şeyleri halledemediyseniz tevhidde, akidede halletmeniz mümkün değil. İmanda bir şeyi kabulde ve redde kendinizi alıştırmamışsanız tevhidde kabul ve redde çok pervasız hareket edersiniz. İmanda artma ve eksilme mevzubayız. İmandaki artma ve eksilme seni İslam dairesinde bırakır ama tevhiddeki artma ve eksilme seni İslam dairesinde ne yapmaz? Bırakmaz. Şöyle düşünün. İmanın bu zeminini yakalayabilmeniz için Ebu Zer hadisini hatırlıyor musunuz? Biz Allah'ın kitabına iman ediyor muyuz? Allah'ın kitabının içindeki her şeye iman ediyor muyuz? Şimdi bunun sorusuna cevap geliyor. Allah kitabında zina etmeyin veya zinaya yaklaşmayın diyor mu? Diyor. Müslümanların çoğunun itirafı, ben falandan zina ettim, beni temizle. Kadın olsun, erkek olsun, itiraf var mı? Var. Gavur muamelesi mi yaptı? Hı? Peki Allah'ın kitabında yapmayın yok mu? Var. Peki bu adam nasıl İslam dairesinde kaldı? Demek ki imandaki artma ve eksilme farklı. Allah'ın emrine buradaki muhalif olma, onu oturttuğu zemin neymiş? Farklı. Kim açıklıyor bunu? Yine Allah Resulü. Bakın şimdi sahabeye gidelim. Buraları güzel yakalarsanız ömür boyu bu size bir düstur olur. Bakın yakalamanız için bu örneklere giriyorum. Allah diyor kitabında, benim gibi düşünüyor bak şimdi, zinayı yasaklamışken şimdi bu işleyecek, cennete girecek, öyle mi? Kimin sözü bu? Peygamberi gören, peygambere iman eden ve onun zamanında yaşayan, canını da malını da bu yola feda eden bir insanın sözü bu. Bir insanın sözü olarak biz bunu almıyorsak nasıl olur da onlardan sonraki gelen insanların sözleri alınır? Peygamberi dahi görmeyen, peygamberler haşır neşir olmayan, o anlatan insanın, yani onu göreni anlatanın sözüne muhatap olan birinin sözü nasıl sahabenin sözünün önüne geçer? Ki nasıl o da peygamberin sözünün önüne geçer? Bunları güzel yakalayın. Demek ki Allah'ın yeryüzündeki eminleri kimlermiş? Resuller. Ama bakın, Resullerin de sözleriyle dindeki sözleri farklıdır. Bunun için de bize en güzel misal, daha önceki dersleri hatırlarsanız okumuş olduğunuz rivayetlerde Peygamber Aleyhisselam'ın bir hendek meselesi, bir hurma aşılama meselesini biz sürekli gündeme getiririz. Bunları zihninizde taze tutun diye söylüyorum. Peygamber Aleyhisselam bir gün Medine'de dolaşmaya çıktığında insanların ağaçları aşılama zamanı. Bakıyor bir şeyler yapıyor. Ne yapıyorsunuz siz diyor. İşte erkek hurmadan dişi hurmaya aşı yapıyoruz. Ben bunu hoş görmüyorum diyor. Artık o an ne düşündüyse, neyi hafızala ettiyse Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, birisi de çıkıyor her tarafı dolaşıyor. Peygamber diyor bunu şey kıldı. Haram kıldı. Herkes işini bırakıyor oradakiler. Haram olunca. Ertesi sene o yörenin insanı Aleyhisselatü Vesselam'a zekata geliyor. İhtiyaç içindeyiz diyor. Gelen maldan bize zekat ver de çoluğumuzu çocuğumuzu geçindirelim. Allah Resulü bakın zekatı bile verirken rastgele vermiyor. Siz diyor en iyi mahsul olan insanlar değil misiniz? Yani neden zekata geldiniz diyor. Yani sebebini araştırıyor. Demek ki nimetin verilmesi de alınması da bir sebebe binaenmiş. Biz buraları tırtıklamıyoruz şimdi. Yakalayacağımız yere gidiyoruz. Ey Allah'ın Resulü sen diyor geçen sene bizim oralardan geçtin. Geçerken de bunu dedin. Biz de diyor aşılamadık. Biliyorsun diyor hurma olabilmesi için dişiyle erkek ağacın birbirine göz aşı yapılır. Öyle meyve verir. Öyle mi diyor? Bak peygamber bunu bilmiyormuş. Ben bunu bilmiyordum diyor. Siz dünyalık işleri benden daha iyi bilirsiniz diyor. Dünyalık işlerinizde diyor istişare edin. İstişare eden pişman olmaz diyor. Ama dininiz konusunda istişare etmeyin. Ben size bir şey emrettiğimde bunu ne yapın? Alın. Dinde istişare olmaz diyor. Hendek günü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz diyor ki müşrikleri hazırlanın dışarıda karşılayacağız. Selman Ey Allah'ın Resulü, bu senin görüşün mü yoksa Rabbimiz böyle mi emrediyor diyor. Bu benim görüşüm diyor. Benim görüşüm deyince Selman konuşma cesareti alıyor. Öyleyse diyor biz çıkmayalım. Çünkü düşman önümüzden bir kuvvet gönderir. Asıl gücü arkadan gelir. Şehri istila eder. Karımızı çocuğumuzu alır. Biz de esir oluruz diyor. Öyle yapmayalım. Ne yapalım? Şöyle şöyle yapalım diyor. Ve fikrini ne yapıyor? Beyan ediyor. Demek ki kardeşlerim, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dahi, yani bir Resul dahi kulluğu konusundaki konuştuklarıyla vahideki konuştukları neymiş? Farklıymış. Biz hangisine muhatabız? Vahye. Bakın, hadiste de şöyle bir uslup vardır. Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselamın sözüyle fiili çakışırsa biz hangisine muhatabız? Sözüne, fiili kendisine has olabilir. Bakın, bunlar daha ilerideki merhalemiz. Ama demek ki tevhidde yakalayacağımız o da bir kuldu. Ama kulluğuyla Resulluğunu nasıl ayırıyoruz? Amr geliyor. Ey Allah'ın Resulü diyor. Ben senin şu ağzından çıkan her şeyi yazıyorum. Ne yapılıyormuş? Yazılıyormuş. Bak birileri yazılmadığını iddia ediyor. Ama diyor şu Mekke var ya, şu müşrikler beni bundan men ediyor diyor. İşte onun kızgınlık kanı vardır, eşlerinden konuştuğu vardır, ihtiyacı vardır. Sen bunun ağzından çıkan her şeyi yazma. Allah Resulü ne diyor? Aleyhissalatü vesselam yaz yaz diyor. Nefsimi elinde tutan Allah'a and olsun ki şu ağızdan haktan başka bir şey ne yapmaz? Çıkmaz. Demek ki Resuller haktan başka ne yapmıyormuş? Konuşmuyormuş. Ama dünyalık bir mesele olduğunda ki o da çok cüzi şeyler, o zaman ne oluyor? İstişare edilecek meseleler farklı. Vahiy konusuysa neymiş? Uymamız gereken. Ki zaten rivayetleri okuduğumuzda istişare mi vahiy mi ortaya ne yapar? Çıkar. Düşünün bir mecliste Allah Azze ve Celle'nin Resulü bir şeyleri anlatırken oradan birisi yelleniyor. Herkes gülüyor. Ne gülüyorsunuz diyor. Her zaman yapıp geldiğiniz bir iş değil mi diyor. Vahiy mi bu şimdi? Yellenene gülmeyin mi dedi. Değil. Sadece orada bir tavsiyede bulundu. Ama birisi geliyor diyor ki haç her sene mi diyor. Sukut ediyor. Adam yine soruyor. Yine sukut ediyor. Adam geliyor yine soruyor. Gene sukut ediyor. Daha sonra diyor ki eğer ona evet deseydim bu da farz olacaktı ve ümmetimin gücü buna ne yapmayacaktı? Yetmeyecekti diyor. Hangisi hangisi? Bakın birisi vahiy, birisi de neymiş? Kul olarak bir peygamber. Bu noktaları gelen rivayete göre ne yapıyorsunuz? Ayırt ediyorsunuz ve etmek mecburiyetindesiniz. Yani Allah'ın sözü ve Resulünün sözünü şeksiz, şüphesiz, hiç düşünmeden ne yapacaksınız? Alma mecburiyetindesiniz. Yani tasdik etme, ikrar etme, amel etme değil. Çünkü iman kalple başlar, kalbin oluşması dile getirir, dil bunu ikrar eder, ağza da ya tasdikler ya yalanlar. Ama münafığı tarifini yaparken kardeşlerim, nasıl tarif ediyoruz? Kalbinin tasdik etmediğini diliyle ikrar edip ağzalarıyla seni yanda gösteren. Demek ki imanda eğer biz Allah'ın yerini oturtamamışsak, Resul'ün yerini dinde oturtamamışsak tevhidde oturtmamız mümkün değil. Yani bugün tevhidi bozuk olan insanların, tevhidi anlayamamış insanların aslında anlayamadıkları nokta imanlarıdır. İmanlarına zulüm bulaştırmaları tevhidin bozulmalarına ne yapıyor? Sebep oluyor. Buna da sebepleri neymiş? Allah'ın yaratmış olduğu fıtri hasletleri vahiy boyutuna geldiğinde sınırını aşmaları, sınırını zorlamaları, tabi etmeleri gerekirken kendi fıtri hasletlerini vahyin önüne geçirerek onları onunla ne yapma? Yargılama yollarına gitmeleri. İşte burada da öğrenmeniz gereken şu üslup var. Akıl dinde hatip değil, muhataptır. Akıl sürücü değil, sürülendir. İşte aklın dindeki yeri neymiş? Buymuş. Aklın dindeki yerini bu dendi, yani bu şekilde oturtamazsak hiçbir zaman dinimizi de sağlam temellere ne yapamayız? Oturtamayız. Bakın Ömer Hudeybiye anlaşmasında neden itiraz etti? Aklıyla. Allah hak değil mi diyor. Evet. Din hak değil mi? Evet. Sen Allah'ın hak dediği o dini getirip anlatan hak peygamber değil misin? Evet. Ölüm de hak değil mi? Evet. Öyleyse bu ne? Neyle suçluyor peygamberi? Aklıyla, korkaklıkla. Yani ben ölmeye çıktım. Ben dönmeye gelmedim. Ama sen bana yaşamayı vaat ediyorsun. Ben ölmek istiyorum diyor. Yani Allah uğruna ölmek istiyorum. Sense yaşamayı vaat ediyorsun diyor. Peygamber sukut edince anlıyor ki ona da biri emretmiş. Peygambere kim emreder? Peki Ömer'in gittiği adam kimdi peygamberden sonra? Hı? Ebu Bekir'in tasdik ettiği gibi tasdik başkasında var mı? Yok diyemeyiz ama Ömer ona gitti. Ve Allah da Resulundan sonra yeryüzüne halifeyi kimi gönderdi? Ebu Bekir'i gönderdi. Sonra Ömer'i gönderdi. Bunlar basit şeyler değil kardeşlerim. Onların kabul ettiği gibi kabul, yani şeksiz ve şüphesiz. İkrar ve amel demiyorum bakın. İkrar ve amel çok çok sonra oluşacak şeyler. Kabul olmayan bir şey ikrar olsa ne olacak? Alın şimdi imandaki hasletlere. Bedeviler iman ettik dediğinde Allah ne diyor? Öyle demeyin. Teslim olmadınız. Teslim olmadınız sözünü neden söylüyor? Kalpteki senin dininle alakalı herhangi bir meselendeki şek ve şüphe senin bütün amellerine ne yapıyor? Zedeleme getiriyor. Düşünün şimdi, gelelim tekrar fıtri hasletlere. Eyüp Aleyhisselam Allah'ın Nebi, Resul kullarındandı. Eyüp Aleyhisselam'ı Allah verdikçe vermişti. Sofrasına oturduğunda bile 40-50 tane deve kesilerek yemekler yapılan, kazanlar kaynayan bir peygamber. Ama iblis onunla uğraşıyor. Tabi diyor, sen ona diyor resulluk verdin, ona mal mülk verdin de bu sana bu kadar sadık. Malına Allah subhanahu ve teala birçok şeyler getiriyor. Malı heder oluyor. Tabi diyor sıhhat verdin de onun için diyor sana böyle kul. Ve dilediğini yap diyor. İblis gidiyor, burnundan üflüyor ve Allah subhanahu ve teala'nın izin vermesiyle aleykümselam. Eyüp'ün bütün vücudunda yara bere cireyetler çıkmaya başlıyor. Öyle oluyor ki kavmi o iyilik yaptığı, onların her türlü ihtiyacını giderdiği o insanı, o kavmi o yaralarından, berelerinden kokmasından dışlıyor. Hatta öyle bir hale geliyor ki Eyüp'ü ormanın ta vahşi bir tarafına kadar getiriyorlar. Oraya derme çatma bir şey yapıyorlar. Kurt kuş yesin de biz de kurtulalım diye atıp gidiyorlar. Eyüp Aleyhisselam'a bakın şimdi. Toplumun yaptığını bırak. Ne kadar iyilik yaparsan yap, iyilikler kesildi mi sanki hiçbir şey yokmuş tipinde bakıyorlar. Eyüp Aleyhisselam'a vefakar görünen Kur'an'da kim gözüküyor? Yani hiç çoluğundan, çocuğundan, akrabasından bahsediliyor mu? Yok. Kimden bahsediliyor? Eşinden olduğunu nereden anlıyoruz? Yiyecek içecek hiçbir şey bulamıyor. Uzun saçlarını kesiyor, satıyor ve ne yapıyor? Bir yarasına merhem olsun diye bir şeyler alıyor. Eyüp o halinde saçının kesildiğini fark edince, eğer iyileşirsem sana kalkınca 100 sopa vuracağım diyor. Ve iyileşince de Cibril geliyor, Rabbin diyor şöyle diyor diyor. Bir başak tanesini al, onda 100 tane olacak. Ondan sırtına vur da o da adağın yerine ne yapsın? Gelsin diyor. Bakın bu da buradan. Şimdi dikkatinizi çekmek istediğim nokta şu. Eyüp Aleyhisselam da bir kul mu? Bir insanı Allah sıhhatle imtihan edebileceği gibi hastalıkla da imtihan edebilir miymiş? Edebilirmiş. Peki Eyüp gibi bir insan dayanmış mı? Dayanmış. O halinde bile bakın eşine nasıl davranıyor? Gayet efendi, gayet vakarlı, bir insana verilmesi gereken tavır neyse onu veriyor. Ama bu halinde bile baksa bile münker olarak gördüğü bir şeye göz yumuyor mu? Bakın bir peygamber hangi halde olursa olsun nefsini, hevasını hiçbir zaman ön plana ne yapmıyor? Çıkarmıyor. Bugün hepimiz çoğumuz evli olan insanlarız. Bir de kendi eşlerimize takındığımız tavırları düşünün. Ve akabinde bir de onlardan itaat istediğimizi düşünün. Sen vasatlığı yakalayamazsan bu da başka bir istinbat şekli. Eşinden sana vasat davranmasını nasıl beklersin? Ve asıl önemli tevhidde yapacağımız istinbatsa sen Allah'a karşı itaatli, saygılıysan sana itaat etmesi gerekenler de sana itaatli ve saygılı oluyor. Bakın bunu da yakalayın. Ve Eyüp Aleyhisselam'ın diline düşene kadar Eyüp Aleyhisselam Rabbine dönüp şifa istiyor mu? He? Bir de kendimize bir kıymık battığında halimize bakalım. En ufak bir başımız ağrıdığında veya herhangi bir şeyimiz olduğunda takındığımız tavırlara bakalım. O da bir insan mıydı? O da bir insan. Ve neticede Allah Azze ve Celle nasıl ki yarattığı her şeyin şifasını verdim diyorsa ölümden başka, Eyüp'e verdiği hastalığın şifasında ne yaptı? Çamurdan bir banyoyla verdi. Çamura girdi. Çamurda yıkanırken bakın bu da çok önemli. Basit bir mesele değil. Allah ona altından arılar gönderdi. Eyüp onlardan tuttuğunu cübbesinin içine doldurmaya başladı. Allah Subhanahu ve Teala Kur'an'da zikretti ayetlerinde ne diyor? Eyüp sendeki hırs ne? Ben sana fazlımdan verdikçe verdiğim halde yani ben seni böyle hırslı neden görüyorum? Ne diyor? Ben de Rabbimi fazlımdan aldıkça aldım. Aldıkça aldım diyor. Yani ona meylettim demiyor. Yani Eyüp nasıl birisiydi? Başıyla yakalayın. Yalnız yemek yemeyi sevmeyen birisi. İyilik yapmayı seven birisi. Ama hastalığında neyi kaldı? Hiçbir şey kalmadı. Bunları alayım da tekrar diyor, o insanlara tekrar iyilik yapayım. Bakın niyeti bu. Peki, şimdi bizi alalım hele. Böyle bir şeye düşsek, malımızı, mülkümüzü, sıhhatimizi kaybetsek, Allah tekrar bize sıhhat ve mal verse, bizi dışlayan, horlayan, ölsün diye bir yere atan bir kavme iyilik yapar mısınız? Hı? Bu vahye göre yapmanız gerekiyor. Neden? Bakın neden şu, yakalamamız gereken. Yapılan her neyse, güler yüz dahi, verilen bir sadakayı cariye dahi. Ne için olmalıymış? Bitti. Yaptığın adam sana ne yaparsa yapsın. Seninki Allah içinse gocunmayacaksın. Gocunmuşsan demek ki Allah için değil bu. Ondan sen bir menfaat için bunu yapmışsın. Ondan da kemlik geldiğinde sen bu tavrı sergiliyorsun. İşte bu da senin karakterini kontrol edeceğin bir huy olmalı. Aynen gelin şimdi sahabeye onların iman ettiği gibi iman etmezseniz diyor. Ayşe annemize iftira edene Ebu Bekir'in maaş bağladığını biliyor musunuz? Ayşe annemiz kimdi? Ebu Bekir'in kızı değil mi? Bu iftirayı atanın o insan olduğu ortaya çıkınca ben de buna aleyküm selam. Rüya bulunur mu? Hiç bakar gibi yapalım. Yok. O ordu ortaya çıkınca ben de buna vermekte olduğum parayı ne yapacağım? Keseceğim diyor. Bakın şimdi Peygamber Aleyhisselam'ın Ebu Bekir'e sorduğu soruya. Sen buna bunu niye veriyordun diyor. Allah için diyor. Bak, şeksiz şüphesiz verdiği tek cevap. Öyleyse devam et diyor. Bu ne demek? Peygamberin hanımına, onun da babasının sen olduğunu düşün. Birisi iftira etse ve iftira ettiği de ayetten de sabit olup ortaya çıksa ve kendisine de hat uygulansa ve ayetin tecellisi gereği ömür boyu şahitlikten men olan birisi de olsa, sen ona hala sadaka vermeye devam eder misin? Bunu nefsine bir sor. Ebu Bekir ne diyor? He? Hay hay, Rabbimin emri başım üstüne diyor ve hemen vermediğinde veriyor. Bakın kardeşlerim, burada tevhidde ve imanda takınacağınız tavır bu. Yani alacağımız tavır neymiş? Bu. Onun için hangi peygambere gidersek gidelim, mesela hep İbrahim'le Musa'nın üzerinde duruyoruz veya durduğumuzu zannediyoruz veya size öyle geliyor. Bunu sizde hissettiğim buysa bundan kaynaklanıyor. Fıtri hasletlerin, aleykümselam ve rahmetullah, o insanlardaki sergileniş şekli kul olarak nasılsa bizde de bu nasıl olsa bir şekilde ne yapacak? Tecelli edecek. Yani bir köpekten korkmayla bir tağuttan korkma aynı şeyler değil. Köpekten korktuğunda yanında birisi olsa güler, tağuttan korktuğunda gülmez. Onun da korkusunu artırırsın. Ama bakın, iman ehli olanları beşikte emen bir çocukla dahi Allah yardım etmiş mi? Atla ana atla diyor. Cehennem ateşi buradan nedir? Daha şiddetlidir diyor. Ve biz imanda anlatırken ne diyoruz? Şu üç şeyi yaşayan imanın bütün lezzetini bütün damarlarında hisseder. Bunu anlamışsan tevhidi anlamışsın. Burada bunu kaçırmışsan tevhidde bunu yakalaman mümkün değil. Onun için önce iman, imanın cüzleri anlaşılmalı. Aynen Allah'ın yeryüzündeki emini dediğimiz o resullerin sözleri şeksiz ve şüphesiz kabul edilmeli. Daha sonra onu nakleden insanların sözleri kendi sözü ise kendi sözü olarak bilinmeli. Ama Resul'ün sözü ise Ebu Bekir'in tasdik ettiği gibi tasdik etmelidir. İşte bunun için ehli sünnet itikadında peygamberden yani Allah'tan ve Resul'dan bir söz geldiğinde neden, nasıl sözü sorulmaz. Bir analoji, örneklendirme, test etme değildir. Bu bir kabuldür. Bu bir tasdiktir. Neden ve nasıl sorusuna giderseniz, geçmiş derslere gidelim. İblis Adem'i nasıl kandırdı? Allah size diyor bunu yapmanızı neden yasakladı bilir misiniz? Helal mı sorulur, haram mı? Haram olan bir şey sorgulanırsa, sorgulanan kimdir? O hükmü koyandır. O hükmü koyan yaratan mı, yaratılan mı? Yaratansa, yaratan yaratılana hesap vermez. Ama yaratılan, yaratana nedir? Hesap vermek zorundadır. Yani halukla mahluk aynı değil. Haluka isyan da mahluka itaat olunmaz. Onun için kardeşlerim, tasdikte şek ve şüphe ancak bu sefer imanın boyutuna tekrar dönelim, işlenen günahlarda meydana gelir. İnsanın işlemiş olduğu günahlar kalplerinde ne yapar? Siyah noktalara, göçüklere sebep olur. Unutmaya, yani unutma derken hani işte ben çok unutkanım ya işte okuduğumu hatırlamıyorum, duyduğumu hatırlamıyorum diye bunu ne yapayım diye insanlar soru sorar ya, bakın şimdi tevhid boyutunu alalım. Herhangi bir meselede ihtilafa düşmüşseniz kime gidin? Allah'a ve Resul'una. Burada bakın ne hatırlatıyor? eğer giderseniz Allah'a ve neye iman ederseniz ahirete iman ediyorsanız bu sizin hakkınızda nedir? Daha hayırlıdır. Neyi hatırlatıyor burada? Demek ki ahirete imanı işlenen günahlar ne yapıyormuş? Unutturuyormuş, zayıflatıyormuş. Ve neticede bu büyüdükçe Allah'a iman hangi boyutta kalıyor? Fıtri boyutta. Rızık veren, yaşatan, öldüren, öyle mi? Bu şekilde. Ama indirmiş olduğu hükümleri uygulamada artık bir pervasızlık gündeme geliyor. İşte bu da neymiş? İşlenen günahların Allah'ın emir ve nehirlerindeki serkeşliği gündeme getiriyor. Göçüklüğü. Bunu da anlatırken, izah ederken Talut'tan Calut'un kıssasını hep örnek veririz. Her küçük neye götürür? Bir büyüğüne. Hayırda da şerde de. Hayırda nasıl? Sonuna kadar itaat. Bakın, baştaki itaatla tam nehirden geçerken yaptıkları itaatin derecesi aynı mı? Hiç düşündünüz mü orayı? Baştaki itaat daha zor. Bir çoban geliyor, ben sizin kralınızım dediğinde kaç kişi kabul eder? Şurada 10 kişi olalım, inanın 9'a bölünürüz. Gelenin kral olduğunu düşünün. İnan 9'a bölünürüz. Hiçbir çobanı kimse kral kabul etmez. Ama kabul görmüş mü? Görmüş. En son imtihana bakın. Nehirden geçerken kana kana su içmeyin. Çünkü bugün Calut'un ordusu orada duruyor. Biz geçeceğiz ve onlarla ne yapacağız? Savaş edeceğiz diyor. Son ana kadar itaat eden, günahtan uzak duran insanlar Calut'un ordusunu ne yapıyor? Yeniyor. Nehri bile geçseler, o ana kadar itaat edip de nehirde kana kana su içmeyen insanlar ne oldu? Helak oldular. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Mustafa İslam'ın son kitabı var mı şimdi? Yok. Peki, selamünaleyküm. Aleykümselam. Bu da ne yapıyor kardeşlerim? Demek ki insan yapmış olduğu her harekete ne yapacak? Dikkat edecek. Dikkat etmediği zaman Allah'ın emir ve nehilerindeki kabulü ne yapıyor? Zorlaştırıyor. Bakın şimdi, cahil insanın bazen gözü de körelir. Burada inşallah teşbihte hata olmaz. Ebu Zer iman ettiğinde Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Ebu Zer'e ne diyor? Sen bunu diyor gizle. Sen Gıfar kabilesindensin. Git orada. Ben açığa çıktığımda, bu daveti açığa çıkardığımda sen de gelirsin. Bana ne yaparsın? Katılırsın. Ebu Zer ne yaptı? Gitti. Kabe'de hem de müşriklerin oturduğu bir yerde yüksek bir yere çıkarak dinini ikrar etti mi? Peki Allah'ın yeryüzünde razı olduğu insan ona ne dedi? He? Ne dedi? Git, kabilene git, bunu gizle. Bakın bunlar basit mesele değil. Ebu Zer sahabe mi? Sahabe. O bile tutmadığında neredeyse canıyla ödüyordu, değil mi? Bugün bizler Allah'ın ve Resulünün sözünü hangi boyutta söylemişse o şekilde alıp onun razı olduğu, onun öğrettiği şekilde ele almazsak başımıza neler gelir? Demek ki zeminin oluşmadığı bir ortamda çıkıp da senin konuşman hiçbir zaman hak değilmiş. Konuştuğun hak olabilir ama zemin hak bir zemin değilse orada konuşmanın hiçbir anlamı neymiş? Yokmuş. Aynen sahabeye geliyorsunuz. Hariciler mızrakların ucuna Kur'an'ı böyle takıp da kaldırdıklarında Allah'ın kitabıyla hükmetiyor. Söz doğru mu? Doğru. Ali ne diyor? Bakın peygamberin terbiyesinde büyüyen o insan. Sözünüz doğru diyor. Sözü reddediyor mu? Etmiyor. Ama siz bununla batılı talep ediyorsunuz diyor. Söz hak ama zemin yanlış. Ali tutuyor haricileri ateşte yakıyor. İbn Abbas mektup yazıyor. Allah'ın azap etme şekliyle kullar azap edemez diyor. Ali ne yapıyor? Vazgeçiyor. Ha, haricilere zarar vermek için, kökünü kurutmak için böyle bir yola gitmişse demek ki bunlar yayılmış. Korku vermek için bunu yapıyor. Ama Allah'ın azap verdiğiyle ne yapma? Sen verme. Yani din nasihattir derken nasihat senden olmayacak. Verilen nasihat da Allah'tan ve Resul'dan olacak. Senden yapılan nasihat seni bağlar. O an vasıflısındır. Vasıfsız insana bir şeyler dersin ama iki gün sonra o başka bir vasıflı görür gider. Aynen bugün fırkayı dalleye baktığımızda kimi riyazetten alır, kimi işte maldan alır, kimi tasavvuftan alır, kimi cihattan alır, kimi ilimden alır. Dört yol ağzına geldiğinde o insanlar oradan geçiremezsin. Ama dini sağlam temeller üzerinde öğretir ve bir insanı kendi ayağının üzerinde tutarsan anlatan bile ne yapamaz? Eğittiği insanı kandıramaz. Onun için Peygamber Aleyhisselam'ın sahabeyi eğitirken takındığı tavrı ve üslubu yakalayın. Demek ki dinde, Kur'an'da ve sünnette bize ne gelirse gelsin, bir analiz etme, örneklendirme, test etme neymiş? Yok. Ebu Bekir'in kabul ettiği gibi önce bir kabul var. Ha, peki zayıf uydurması yok mu? Sen burayı geç, onu geçersin. Ama sen burayı geçmeden, ya olur mu böyle şeyler deyip de hadislerdeki aklına ters düşer. Aklının alamadığı meselelerde yorumlamaya gidersen daha çok yolları ne yaparsın? Eğri büğrü dolaşmaya başlarsın. Onun için kardeşlerim, vahide birincisi idrak, dinle tanıştığındaysa teslimiyettir. Teslimiyet aynen o Resullerin Allah'a teslim oldukları gibi. Onlar bir kuldu. Allah'tan aldıkları emri harfiyen yerine getirdiler, birinci görevleri de davetti. Onlar kul olarak davetlerini yapmışlarsa bizler de yapabiliriz. Düşünün, Davut Aleyhisselam'ın Talut'un emrinde bir asker olduğunu biliyor musunuz? Okudunuz mu hayatını hiç? Gariban birisi. Calut'u öldürenin Davut olduğunu biliyor musunuz? Bugün Calut'u kim öldürürse kızımı ona vereceğim diyor. Calut'u atmış olduğu sapan taşıyla öldürünce kızını ona verme mecburiyetinde kalıyor. Verdiğine çok pişman oluyor. Daha sonra canına kastetmek istediğini biliyor musunuz? Davut'un kurtlarla, kuşlarla, dağlarla, taşlarla nasıl konuştuğunu hiç biliyor musunuz? Okudunuz mu? Kaçıyor. Talut onu öldürmeye çalışıyor yerime geçecek diye. Yani Calut'tan daha büyük bir düşman o Talut oluyor başlarına gelen kral. Ama sizler baş tarafı bu kıssanı yakalayamazsanız bu tarafı yakalamanız daha çok zor. Onun için gelen emir ve nehileri yani gene dönüp dolaşıp geldiğimiz nokta neresi? İyi bir Kur'an okuyucusu olacaksınız. İyi bir Kur'an okuyucusu olmuşsanız işte bunları yakalarsınız. Ve artık gelen peygamber kabul etmişse ben de derim. Düşünün. Bir peygamber Allah'tan almış olduğu bir emri Allah'tan emir almadan tehir edip daveti bırakıp gittiğinde başına ne geldi? Okuduk mu? Bir balığın karnına giren birisi sağ kalır mı? Hı? Yunus kaldı mı? Kaldı. Yunus'u balık sahile attığında nasıl attı? Hiç okudunuz mu? Çırılçıplak. Yaşadı mı? Yaşadı. Allah o kavme tekrar hidayet etti mi? Etti. Bunları güzel yakalayın. Bir Resul dahi bak bir kul olarak Allah'ın emrini davetten geri ne yapamıyormuş? Kalamıyormuş. Peki bizdeki cesaret ne? Her bulunduğumuz ortamda bir şeyden tırsıyarak güya kendi canımızı koruyan bizler. Peki biz nerede takiye yapabiliriz? Ammar kendisini ölümle tehdit ettiklerinde ne diyor? Lat, Menat, Uzza diyor. sahabenin kolu düşüyor. Ey Allah'ın Resulü Ammar ne oldu? Müşrik oldu, yani imanını bozdu. Peygamber aleyhisselam Yasir ailesini bırakıyor, hemen Ammar'ın yanına geliyor. Kimse elini çözmüyor direkten, işkence gördüğü. Ama sen diyor o sözü söylediğinde kalbinde en ufak bir şey var mıydı? Hayır ey Allah'ın Resulü diyor. Dönüyor. Bunun eseyi de yakalarsınız bu ifadeyi. Ammar omuzlarına kadar iman yüklüyor. Bu senin başına nerede gelirse gelsin, bu sözü söylemekten hiçbir zaman ne yapma? Çekinme. Bakın kardeşlerim, bu tevhidde takınacağın tavırdır. Peki alın şimdi o sahabenin teslim olduğu, işkence gördüğü, başına bu haller geldiği. Bizim başımıza bunlar geliyor mu? Hı? Niye gelmiyor? Gerçekten iman ediyor muyuz? Muhammed Kutup'un güzel bir kitabı var. Biz Müslüman mıyız diyor. Yani sadece başlığı yetiyor. Bazen insanın, yani kendini gavur muyum demesi gerekmiyor ama bazen biz Müslüman mıyız diye önce kendimizi bir sorgulamalıyız. Yani ben gerçekten nasıl iman ettim? Bunu tekfir boyutunda ele almayın bakın. Tekfir boyutunda ele alırsanız kayarsınız ki bu tevhid bölümüdür. İmanda ele alın. İmanda ele alın derken neyi kastediyor Murat? Kalbinde hardal tanesi kadar iman olan cennete girecek mi? Ömründe hiçbir iyilik yapmayan birisi ölüm döşeğine düştüğünde benim cesedimi yakın, bir kısmını havaya, bir kısmını yere, işte suya saçın, şayet Rabbim beni diriltirse bana azap edeceğini umuyorum diyen adam var ya, bakın onun kıssasını ele alın. Demek ki şirk koşmamışsa bir insan ne yapabiliyor? Cennete yine girebiliyor. Öyleyse kendimizi sorgularken böyle sorgulayalım. Bunu anladınız mı? Yani neredeyim? Neden sahabenin teslim olduğu gibi olamıyorum? İşte bunu da yakalamanın en güzel yolu yediğinize içtiğinize dikkat etme. Aranızdaki arkadaşlıklarda, paylaşmada bu paylaşmayı güzel yapma. Dostluklarda düzgün dostluk yapma. Düşmanlıklarda da ölçülü olma. Severken de ölçülü, düşmanlık yaparken de nedir? Ölçülü. Şaka bile yaptığınızda birbirinizi rencide edici değil, ne yapıcı? Tamam gülünecek ama biri gülerken biri ne yapmayacak? Ağlamayacak. O da gülecek. Yani dindeki ölçüleri ne yapacağız? Şaka bile olsa yalana sevk etmeyeceğiz ki vahyi kabulde dalgacı, pervasız, ihlassız, samimiyetsiz olmayalım. Demek ki burada da Müslümanın şahsiyeti neymiş? Gayet ciddi ama somurtkan değil. Despot, biri baktığında suratı asık insan değil. Vasat, ciddi, dürüst, her duyduğunu anlatan değil. Analiz ederek, geleni kabul edip, kabul ettiğini ikrar edip yaşayan olmalıyız. İşte bunu yaptığımız müddetçe neyiz? Ayaktayız. Ne diyor? Her duyduğunu nakledene yalan namına kafidir diyor mu? Niye diyor bunu? Ayette ne diyor? Onlar duyduklarını diyor sağda solda yayacaklarına, o hükmeden insanlara getirip söyleselerdi ya, o düşünür, hükme bağlar, bu onlar için daha hayırlı olurdu. Enfal'ı okursanız. Bu ne demek? Fıtri hasletlerde ağzına geleni yayan adam, savaş ortamında bile duyduğunu ne yapar? Yayar. Tevhid ortamında da duyduğunu ne yapar? Yayar. Demek ki terbiye fıtratta olacak, imanda olacak ki tevhidde meyvasını yiyesin. Fıtratta halledemediğini ne yapamıyorsun? Tevhidde halledemiyorsun. Duyduğun kötü bir lafı fırsat bulsa da şurada söyleyeyim diye zemin ararsın ama hak olan bir şeye hiçbir zaman meyletmezsin. Hak olan bir şeyi söylerken aman öcü derler. Aman şucu derler, bucu derler diyerek ne yaparsın? Geri durmaya çalışırsın. İşte nefis insana her zaman kötülüğü, her zaman çirkinliği fısıldar. Ama Allah bizden iyiliği ister, güzelliği ister ve bizim tevhid ehli olarak ölmemizi ister. Demek ki kardeşlerim, sözün özü, vaktinizi fazla almayayım, bizim için ölçü Allah'ın kitabıdır. Resulullah'ın sünnetidir. Resullerin yaşantısı bizim için nedir? Ölçüdür. Sahabelerin tasdiki bizim için nedir? Ölçüdür. Demek ki selefin menheci neymiş? Kayıtsız şartsız, şeksiz şüphesiz, sorgulamadan olduğu gibi kabul etme. Bundan sonra yapılacak yapımlara. Ona nasıl ki bir sahabe söz bulaştıramamışsa, ondan sonraki insanın söz bulaştırma hakkı hele senin hiç yokmuş. Allah hepimize hakkıyla amel etmeyi, hakkı kabul etmeyi, batıldan uzak durmayı nasip etsin. Hepimize Müslüman olarak yaşamayı, Müslüman olarak ölmeyi nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah razı olsun. Yeter mi? Kapat bakayım. Kapat da bir alayım şimdi.